राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 22 सितंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम आराम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकालेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं बताई जाती है दोनों है गीता गीता में लिखा है मैं नहीं बता रहा हूँ गीता कहती है और भक्ति योग को आप अलौकिक निष्ठा में मानते हैं मैं क्या मानता हूँ गीता में कहता है गीता के श्लोक बताऊँ ये लौकिक निष्ठा और अलौकिक निष्ठा में क्या भेद है भेद सब कुछ है लौकिक तो सब देखना मात्र है हरेक आदमी है उसमें आत्मा तो है चेतन और शरीर है जड़ जड़ और चेतन दोनों देखने में आते हैं परमात्मा देखने में नहीं आते यही भेद है क्या और ये भी है और ही है पर ये खास भेद है लोगों की विश्वास है लोग में सब देखते हैं शरीरों को देखते हैं शरीर में चेतन है इसको देखते हैं और मर जाता है तो वो बिल्कुल जड़ हो जाता है बाल देते हैं उसको अरे दो देखता है ईश्वर दिखता नहीं ईश्वर का लोग है लोक कैसे निष्ठा इसमें यह द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर साक्ष क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तदर्थ यो लोक महावश्य विवर्तित ईश्वर गीता में लिखा है मैं तो गीता की बात कहता हूँ कोई मेरी बात है नहीं गीता की बात है दो लोक निष्ठा है और भक्ति निष्ठा है वो अलौकिक है विचित्र ज्ञान योग से जो स्वरूप बोध होता है और कर्म योग से जो त्याग और सेवा होती है ये लौकिक है कि अलौकिक है अलौकिक है और भगवान का प्रेम होता है वो अलौकिक है देखो अपने लिए ज्ञान योग संसार के लिए कर्म योग और भगवान के लिए है भक्ति योग अपने लिए है ज्ञान योग और संसार के लिए कर्म योग और भगवान के लिए है भक्ति हो ये न्याय वाली बात है और फरमाओ ये बहुत अच्छे सत्संगी का प्रश्न है वो उनके समाधान हो जाएगा प्रश्न हो जो हाँ जी पूछो इनका प्रश्न पूछो पूछो तो बहुत बात खुलेगी और मैं पूछोगे तो बात साफ खुलेगा जो पूछोगे जो खुलेगा खुला हो जाएगा पूछो शंका और शंका करो काटो तो काट करो आत्मा का अनुभव होता है ना शरीर देखने में आता है ऐसे आत्मा भी देखने में आती है क्या ना मानने में आती अनुभव में तो आती है आत्मा हाँ इसलिए वो भी परमात्मा अनुभव में नहीं आते, देखने में नहीं आते, इसलिए वो अलौकिक है। अलौकिक और आत्मा चाहे आंखों से देखने में नया अनुभव में आती, इसलिए लौकिक है। शरीर भी शरीर तो लौकिक है, दिखने में ही है। नहीं, शरीर में आत्मा है तब उनके साथ और बर्ताव होता है, जब वो चला जाता है तो और बर्ताव होता है। शरीर को मार देते हैं सब, तीन संज्ञा है, पर आया तो कीड़ा बढ़ जाएगा, जानवर खाएगा तो भ्रष्ट हो जाएगी, जला देंगे भस्म हो जाएगा, तो भस्म हो जाएगी। कृमि मणि भस्म संता हूँ, कहते हैं कि रुक्मणी जी ने भगवान के विषय में नारद जी से सुना तो उनके छटपटी लगी। ऐसे हम लोगों के मन में भी छटपटी तो लगी हुई है, लेकिन भगवान मिलते क्यों नहीं है? हम तो हे नाथ बहुत पुकारते हैं। असली हृदय से नहीं है, बेटा प्यारा लगता है, कुटुम्ब प्यारा लगता है, जैसी जमीन जगह प्यारी लगती है, क्या उनसे अधिक प्यारे भगवान लगते हैं? बताओ, कोई बताओ, कोई भाई बहन बताओ। भगवान तो बहुत सस्ते है, बहुत सस्ते है। अपने को प्यारा क्या लगता है? बार बार याद क्या आता है? रुपये पैसे याद आते हैं, भगवान को याद करते हैं फिर भी याद होता नहीं। रुपयों को याद करते नहीं आता है, फर्क है नहीं है। कुटुम्ब याद करते नहीं, कुटुम्ब याद आते हैं, संसार की बात याद आते हैं, भगवान याद करते हैं, करते हैं वो नकली होता है, आता है वो असली होता है। तो मतलब पूरी छटपटी और व्यग्रता हो जाए तो निश्चित परमात्मा मिलते हैं। बिल्कुल मिल गए, करके देख लो। नहीं मिल रहे तो इसका मतलब छटपटी में व्यग्रता में कमी है, कमी है, कहीं और जगह आ सकती है। तो भी फायदा जरूर होता है, जितने छटपटी रह गए उतना फायदा जरूर होता ही है। हमने तो क्या आप हमारे हमने तो यहाँ जब मैं यहाँ आया और सत्संग हुआ, आरंभ में कह दिया कि भैया व्याख्यान बहुत दे दिया मैंने, अब मैं कहता हूँ आत्मा का अनुभव करो, तत्व ज्ञान करो। ज्ञान के समान कोई नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त करो अथवा भगवान का प्रेम प्राप्त करो। अब इस हाल अब यही विचार है, अब व्याख्यान नहीं है। और ये मैं सत्संग कराता जिस समय कहता हूँ तो थोड़ी देर बातें सुनाता हूँ, प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, पीछे कीर्तन कराता हूँ। पारमार्थिक उन्नति में आपको भगवान का अनुभव हुए ऐसी चेष्टा है, और बहुत सरलता से बहुत सुगमता से तत्व ज्ञान हो सकता है, और तत्वज्ञान से भक्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है बहुत सरलता से। परंतु चाहना भीतर चाहिए, चाहना अपनी होगी तो होगा, अपने चाहना रुपये पैसों में होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे, कुटुम्ब में चाहना होगी तो भगवान से मिलेंगे, अब भोगों में चाहना होती तो भगवान को मिलेंगे। बीच में ही आकर के तुम्हारे क्यों बता देंगे? केवल भगवान की चाहना हो तो जरूर मिलेंगे, ये संदेह नहीं है। इस वर्ष मैंने यही यार कहा यहाँ में, भैया मेरे व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान बहुत दिन दिया, बहुत वर्षों में दिन दिया, अब व्याख्यान होना नहीं है। सच्ची बात है, आपके लगन हो चाहना हो तो पूछो, पता बात एकांत पूछो बतावेंगे, सामने पूछो बतावेंगे, छोड़े बताएंगे, कैसे कल्याण होता है, किस तरह होता है। कोई भाई बहन कोई पूछो, अब व्याख्यान वहां नहीं है, अब कथा होता नहीं है, अब बजार है। ये जो करता है भोगता है, तो जिसमें भोगने की इच्छा वही करता होता है क्या? हाँ। कहा जाता है ना कि क्रियाएं तो सब जड़ में होती हैं। जड़ में क्रिया होती है, जड़ के लिए ही होती है। फिर भोगता जड़ क्रिया है। क्रिया क्रिया होती भी जड़ में है, अरे क्रिया का फल भी जड़ ही है। और भोगता है वो? वही भोगता है, वही करता है। करता होता है भोगता होता है, जो करता होता है वही भोगता होता है। इसमें कोई संदेह नहीं, किंचित भी संदेह हो तो पूछो, खुला पूछो, कोई पूछो। करता होता है वही भोगता होता है, पूछो किसी के मन में हो कोई। कथा वार्ता बहुत करी मैंने, बहुत कथा करी, बहुत पीड़ा हूं। अब शरीर काम कम देता है, इस वास्ते बैठा हुआ एक जगह। यहाँ सुविधा है जैसे सुविधा नहीं कहीं भी। यहाँ साधक के लिए बहुत सुविधा है। गंगा जी का काम है। हाँ बोलो। की आवाज निकलती है, हुंकार होती है। नए सज्जन है कहते हैं कि बैठ जाइए, ध्यान करते हैं तो एक अंदर से हुंकार की आवाज आती है, और वहां जो ही हुंकार की आवाज आती है ध्यान टूट जाता है। पहले मन लगा रहता है, फिर हुंकार की आवाज आती है ध्यान टूट जाता है। हे नाथ, हे नाथ पुकारो, और कुछ सत्संग करो, एकदम जानता नहीं है। कुछ दिन सत्संग करने से पता लगेगा। ऐसे सत्संग करने वाले वर्षों से करने वाले हैं इस क्षेत्र में। सत्संग करने वाले बहुत वर्षों से, ऐसे आप भी सत्संग करो। जिसको मन में हो के भगवान ने दर्शन करें, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, दो बात है। दर्शन है, दर्शन में इतनी स्वतंत्रता नहीं है, तत्व ज्ञान में और मुक्ति में स्वतंत्रता है। आप कर सकते हैं, पर दर्शन कर लो, इसमें भगवान की मर्जी हो तो होगा। वह मैं अपना बस नहीं सर करता, तत्व ज्ञान में मुक्ति होने में आपका बस करता है। आप हो सकते हैं, सभी हो सकते, जो चाहे सोई। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, सबको सबको जाती। तत्व ज्ञान चाहता है, सबको जाएगा। दर्शन देने में अत्यंत व्याकुलता हो तो दर्शन भी हो जाए। तत्व ज्ञान में अपने मुक्ति में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, ये सभी पात्र है। भगवान ने कहा है अभी चेत सी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेण वर्गन, संपूर्ण पाप उतर जाएगा। अब चेती सी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य, इनमें आगे काम फिर सर्वेभ्य सुनेगा। ये फिर पाप कृत तम, पाप कृत प्राप कृत तर और प्राप कृत तम, ऐसा है तो ज्ञान की नौका से तर जाएगा। इस बात से आप ऐसा मत समझो कि हम पापी हैं। आपको तत्व ज्ञान हो सकता है, जैसे शास्त्र में लिखा है विवेक वैराग्य समाधि से सम्मति मुमुक्षुता चार चतुर्थ संपन्न होता तब ज्ञान का अधिकारी होता है। यहाँ अपापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम ज्ञानम ज्ञान होता है। अरे यथोदान श्री श्रीमदने भस्मसात बोलते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात को देता। जैसे देदी पान अग्नि है वो सब काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्म कर देती है। अब कितने जन्म पाप अपचि पापे सर्वे पाप कर तब सर्व ज्ञान पवे नहीं बृंदन। ये बात है, आप अपने को ऐसे मत समझो हम पापी बहुत है। अंधकार अंधकार भरा हुआ होता है, सूर्य आते ही प्रमाण हो जाता है, अंधकार मिट जाता है। इस तरह से ज्ञान होते ही प्रकाश हो जाता है, अज्ञान हो सकता है। सन चतुर्थ संपन्न है अभिचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतव सर्व ज्ञान प्रवेन भगवान के वचन है। केवल आप तैयारी करो और केवल भीतरी इच्छा चाहिए। संसार का काम करोगे तो रुपयों की प्राप्ति में तीन भीजी हो गई, भीतरी की इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रारब्ध का भी संयोग हो तब रुपये मिलते हैं। इसमें प्रारब्ध संबंध नहीं और कोई चीज नहीं, केवल जोरदार इच्छा होगी। केवल इच्छा से, केवल इच्छा से परमात्मा प्राप्ति होती है, प्रारब्ध का काम नहीं है इसमें। ये प्रारब्ध हो तो मिलेगा नहीं, मेरे ऐसा नहीं, प्रारब्ध यानी है ही नहीं, केवल इच्छा से। ऐसी बात है, हम कोई लाभ है कहते इच्छा तो हमारे है, फिर भगवान मिलते क्यों नहीं है? इच्छा वो नहीं है, दूसरी इच्छा छूट जाए। दूसरी इच्छा है रुपयों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, दो इच्छा लोगों में है। लोगों में एक संग्रह करेंगे इच्छा है, एक भोग भोगने इच्छा है, एक मान है बढ़ाई है वाह वाह है, ऐसी भूख है। भगवान ने प्राप्ति कहाँ इच्छा बताओ? मान बढ़ाई आदर सत्कार ये लोकेष्ण पुत्रेष्ण मित्रेष्ण ये कई पड़े भीतर में, ये सब मिटर एक इच्छा हो जाए मिल जाए जरूर तत्व या जरूर जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ये शांति नहीं, मानव शरीर मिला ही मुक्ति के लिए है, तो मुक्ति नहीं हो तो और क्या होगा? उसके लिए ही मानव शरीर है, सबके लिए एकदम सच्ची घटना है। आप में कोई भी लगा लो, एक इच्छा एक ही, एक इच्छा परमात्मा की प्राप्ति करना हो जाएगी। क्यों? परमात्मा एक ही है, उसे जोड़े कोई नहीं है। तो आपकी इच्छा एक ही हो, उसे जोड़े कोई इच्छा ना हो, मिल जाएगा, मिल जाएगा जरूर। न तत्सम त्यक्त को तो अन्य न तत्सम, आपके समान में कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा? अवश्य चाहना चाहिए, एक चाहना, केवल चाहना एक ही, और कोई जरूरत नहीं है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई सीखने की कोई जरूरत नहीं, केवल चाहना। और थोड़ी हो सत्संग करो हो जाएगी, जरूर प्राप्ति हो जाएगी। तो आपने कहा एकांत में बैठ करके भगवान के लिए रो प्रार्थना करो। हाँ। तो मैं गंगा के किनारे गया। हाँ। किसी ने पूछा, मैं गंगा के किनारे गया और वहाँ खूब भगवान के लिए रोया। हाँ। तो तो मेरे सिर में इतना दर्द हुआ कि 5 दिन तक वो दर्द मेरा मिटा नहीं। आप सहना रहते हो, रोते हो, तो वृत्ति ऊपर रहती है। वृत्ति रखो यहाँ रहते हैं, फिर करो प्रार्थना, दर्द नहीं होगा। सिर में दर्द होता है क्योंकि आप बुद्धि में जोर लगाते हैं तो माथे में जोर पड़ता है। इस वास्ते वो माथे मन लगाओ, हृदय में नाभि में इधर रखो मन, मन इधर रखकर प्रार्थना करो, नहीं होगा दर्द नहीं होगा। जबरदस्ती जो भाई जबरदस्ती रोना मत होता है, रोना आना चाहिए, आना भीतर रहे। जबरदस्ती करोगे जान दो माथे में दर्द होगा, हो गई नियम है। जबरदस्ती करने जबरदस्ती करना है, भूखा मर गए मर जाओ तो प्रमाण सुनाई नहीं होगी। भीतर रूप से क्यों क्या करूं, भगवान कैसे मिले, हो जाएगा। हर दम है और दम रहती है, हर इच्छा है भीतर होती है, हर भगवान के लिए हट करने के भी हम आप नहीं दर्शन दोगे तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, तो ऐसा हट करने से भगवान नहीं मिलते। बिल्कुल नहीं मिले, मर जाओ बोले। सच्चे इच्छा तो भगवान आदर दिया, अच्छा अब भाई पूछते पूछ दो भाई क्या कहते हैं। अभी नए नए लगे महाराज जी, नए आदमी समझते नहीं, सत्संग करो। नारद जी ने कहा है काक भूषणी जो कौन है, कौन से वो सत्संग जब बहु काल करी, जब संशय भंगा जब बहु काल करी सत्संग। बहु काल करी सत्संग किसके लिए, कौन गरुड़ जी के लिए मतलब। तो सत्संग करो, पहले ही थे जाओ, पहले जाओ ये कि आप एकदम लग जाओ भगवान में, सत्संग कुछ दिन करो पता लगेगा। जब बहु काल करिए सत्संग, हम नहीं कहते इतना आपके लगन हो, नए में लगन हो तो जाएगा। कभी स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हो तो हम मान ले क्या कि हमारी पूर्ण भगवत प्राप्ति हो गई। अच्छा शुभ है, अच्छा शुभ है वो, ठीक है। और ध्यान करते हुए दर्शन हम जो भगवान का करते हैं वो भी हम उसको पूर्ण मान ले क्या, भगवान का दिया हुआ प्रसाद हरदम आप थोड़ा दीकार प्रसाद हुआ, भगवान के बाद नित्य नहीं बने हैं, वो मिटने वाले नहीं है, ऐसे मिटने वाले। जरूर प्राप्ति होती है, संदेह नहीं है। रहे कि ध्यान में भी नहीं पूर्णता हुई, स्वप्न में भी पूर्णता नहीं हुई, तो वो कैसे पूर्णता माने भगवान की प्राप्ति की, ऐसा पूछ रहे। हम कहें भोजन कर लिया क्या पता, तृप्ति हो गई जब दुनिया क्या पता क्या पहचान क्या बोलो, भूखा बैसा है बैसा तो वो कहाँ आनंद मिला है, स्वप्न आया अन्न पवे तृप्ति न हुए, भगवान का तमाशा है। पूर्णता हो जाएगी आपकी पूर्णता। क्या स्वप्न आने से पूर्णता हो जाती है? क्या भगवान में मन लग जाए तो पूर्णता हो जाती है? फिर आवश्यकता नहीं रहती, कोई चीज ऐसा नहीं होती। भगवान की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाती है, कमी नहीं रहती, किसी बात की भी कमी आती ही नहीं। वो दूसरी चीज है, जैसे सपने से जागने पर सपनों सपना रहता है क्या? नींद खोलने पर भी सपना रहता है क्या? ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होने पर कोई चीज नहीं रहती, सब ठीक हो जाए, संतोष हो जाता है, तृप्ति हो जाती है, कोई इच्छा रहती नहीं। क्या सपना आने से इच्छा मिट जाती है? बताओ, भगवान में सपना आ गया तृप्ति नहीं होती। ठीक है, नहीं करना चाहिए। कहते हैं नई बात जो पुस्तक है अभी आपकी नई निकली है, वो उसमें कहा कि अपने में दोष स्थापित ही मत करो, तो स्थापित ही नहीं करें, ये बात जो है बहुत बढ़िया। ना अपने में ना दूसरे में दोष स्थापित मत करो, मन करो, मन जा साधो, सब भगवान स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जग ही भावना तैसो ही भलो हो, बिल्कुल छोड़ो। अपने में दूसरे में दोष सब बताओ, दोष है नहीं, दोष वास्तव में है नहीं। अभी बताया ना, अभिषेदी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, आप कितने पापी हो, कितने दोष हो, परंतु अब भगवान की प्राप्ति करना है। अब इसे शुद्ध दुराचार, अब इसे शुद्ध दुराचार भरते माना ने भाग साधु मंतव्य, और वो साधु मनो पापी है, पापी है तो भगवान की बात हो गई तो फिर पाप है। पूर्ण तृप्ति के बाद भी कुछ करना पड़ता है क्या? कौन नहीं करना, कोई इच्छा है नहीं, कोई भी कोई इच्छा नहीं है। पायो पूर्ण विश्राम पर गोस्वामी मैंने कहा नहीं, पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम राम समदानी को कैसे मिले, राम समान प्रभु नहीं कहा, पायो परम विश्राम, परम विश्राम फिर जाना।